Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 maja. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pożar w Zgierzu na terenie dawnego zakładu Boruta nie zagraża okolicznym mieszkańcom, zapewniają strażacy. Prezydent w Gruzji mówi, że kraj jest ważnym partnerem Polski w rejonie Kaukazu. Potężny cyklon uderzył w Półwysep Arabski. W Omanie zginęła jedna osoba. Prawie 250 strażaków walczy z pożarem na składowisku odpadów w Zgierzu na terenie dawnego zakładu Boruta. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ogień wybuchł przed 23:00, nie został jeszcze opanowany, mówi rzecznik Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Matusiak. Sytuacja jest w dalszym ciągu nieopanowana z uwagi na materiał palny, który bardzo szybko się rozprzestrzenia, wytwarza bardzo dużą energię cieplną oraz wiatr, który utrudnia działania. Zdaniem strażaków akcja gaśnicza może potrwać nawet kilka dni. W polskim Sejmie formalnie ruszają obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów NATO. Do poniedziałku uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych ze światowym bezpieczeństwem, informuje przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paolo Ali. Zgromadzenie organizowane jest w bardzo istotnym momencie nie tylko dla NATO, ale także dla światowego bezpieczeństwa. Widzimy, co dzieje się nie tylko w naszych państwach, ale również daleko od nas, w Korei, na Bliskim Wschodzie, w Wenezueli czy w wielu innych państwach na całym świecie. Obrady organizowane są w czasie, gdy w Sejmie trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Szef Biura Prasowego Sejmu Andrzej Grzegżółka powiedział, że w związku z tym zostały wprowadzone środki bezpieczeństwa. Chodzi o to, by zapewnić sprawne obrady, a równocześnie umożliwić protestującym kontynuowanie akcji. Prezydent w Gruzji Andrzej Duda wziął udział w otwarciu forum ekonomicznego w tym kraju. Powiedział, że Gruzja jest ważnym partnerem Polski w rejonie Kaukazu. Mogę ogłosić, że w roku 2017 obroty wzrosły około 30%, w tym polski eksport o 24%, a import z Gruzji do Polski o ponad 80%. Prezydent dodał, że Gruzja jest też największym odbiorcą polskich towarów eksportowych wśród państw Kaukazu Południowego. Jedna osoba zginęła, 40 jest zaginionych. Potężny cyklon Mekunu uderzył w Półwysep Arabski i sprowadził do Omanu i Jemenu ulewne deszcze. Agencja AP podaje, że wiatr wieje w porywach do 200 km na godzinę. W wielu miastach, m.in. w Salali, trzecim co do wielkości mieście Omanu, żywioł doprowadził do przerw w dostawach energii. Spowodował też liczne zniszczenia. Zarówno międzynarodowe lotnisko w Salali, jak i port w tym mieście zostały zamknięte. W całej Salali ewakuowano około 10 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Siatkarska Liga Narodów zaczęła się bardzo przyjemnie dla naszej reprezentacji. Polacy wygrali 3-0 z Koreą Południową i w tabeli rozgrywek zajmują drugie miejsce. Tylko że wczoraj to był spacerek, a dzisiaj o 16:00 mecz z Rosją. Po wczorajszym meczu cieszyć może nie tylko świetna gra blokiem i skuteczność w ataku biało-czerwonych, ale także fakt, że na boisku rządziło młode pokolenie, które w drużynie dopiero zdobywa pozycję. Trener Vital Heinen przed turniejem obiecywał, że podczas meczów w Katowicach i Krakowie będzie rotował skład, tak żeby sprawdzić jak największą liczbę zawodników. Dzisiaj jednak poprzeczka zawieszona będzie zdecydowanie wyżej niż wczoraj. Rosjanie w pierwszym swoim spotkaniu polskiego turnieju rozbili Kanadę 3-0. W rosyjskiej ekipie jest 6 mistrzów Europy z tamtego roku. Nie ma natomiast m.in. rozgrywających Siergieja Grankina oraz Aleksandra Budki. Wrócił do zbornej Dmitrij Muserski, jeden z bohaterów finału olimpijskiego w Londynie, w którym Rosja pokonała Brazylię. Dla Trójki Kuba Niziński. W niedzielę Polacy zagrają jeszcze z Kanadą, a dzisiaj dużo sportu, bo po siatkówce warto obejrzeć drugi finałowy mecz koszykarskich mistrzostw Polski. Prowadzący po pierwszym spotkaniu Anwil Włocławek zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Start o 17:45. A dokładnie 3 godziny później piłkarze Realu Madryt i Liverpoolu wybiegną na murawę w Kijowie. Komu kibicować będzie w finale Ligi Mistrzów trener Antoni Piechniczek? Ponieważ Real wygrał ostatnio 2 razy z rzędu, więc tym razem będę za Liverpoolem. Pomnę nawet zwycięstwo Liverpoolu, kiedy w bramce stał Jerzy Dudek. Porażka 3-0 do przerwy i wyrównanie na 3-3 i wygranie w rzutach karnych z Włochami. Mam za co kibicować Liverpoolowi. Myślę, że żaden z kibiców piłki nożnej nie obraziłby się, gdyby dziś padło 6 bramek, tak jak 13 lat temu w Stambule. A kolejny sport w Trójce po 17:00 zapraszam w imieniu Janka Kałuckiego. Z

to byłoby wskazanie, że odnieśli porażkę, bo niewątpliwie jest sukces. Mamy dwie podpisane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy. Pamiętamy dwa główne postulaty. Pierwszy postulat związany z podwyższeniem renty. On został zrealizowany, to przyznają protestujący. Drugi postulat związany z pomocą. Wiemy, że pan prezydent po bardzo szybkim przeprocedowaniu, zresztą zgodnie przez parlament, tak, także podpisał ustawę zapewniającą wsparcie. Wiemy, że te wyliczenia, które były przedstawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej wskazywały, że wartość tej pomocy to jest ponad 500 zł, jeżeli chodzi o dostęp do określonych produktów medycznych, rehabilitacyjnych i tak dalej. Ale chodzi o odczucia także, a nie tylko o fakty. Ja myślę, że trzeba... I oczekiwania. Trzeba tutaj uspokojenia emocji. Oczywiście, że te problemy są bardzo istotne. Wiemy, że pan prezydent zaangażował się we wsparcie osób niepełnosprawnych, także w dialog. Te rozmowy się toczyły. Dzisiaj bym powiedział, te zdarzenia nawet z ostatniego tygodnia pokazują, że tam naprawdę potrzeba uspokojenia. A jeżeli chodzi o kontekst zgromadzenia parlamentarnego NATO, to myślę, że wbrew temu, co część protestujących podnosiła, to nie jest kontekst odpowiedni do, nie wiem, eskalacji tego protestu. My musimy rozumować w kategoriach pewnych rozwiązań systemowych. Ja cały czas liczę na to, że takie porozumienie jest możliwe, bo ważne są problemy osób niepełnosprawnych. Myślę, że nikt nie powinien na tym robić polityki. Pytałam też, czy jest jakiś plan zaangażowania Kancelarii Prezydenta, czy samego prezydenta w rozwiązanie tej sytuacji? No, pani redaktor, pan prezydent jest obecny w tym procesie od samego początku, bo pamiętamy spotkanie pana prezydenta, pamiętamy prośbę później protestujących, także spotkanie z pierwszą damą, pamiętamy zaangażowanie pana prezydenta, co skutkowało tym, że w ciągu kilku dni były decyzje podejmowane. To wszystko prawda, ale sytuacja jest patowa. Trzeba to przyznać. I ja pytam, co w tej sytuacji? Ja bym się przyłączał też do tych apeli, które wygłaszała pani minister Rafalska co do podjęcia rozmów, co do podjęcia dialogu i zakończenia tego protestu. Tak? Ja myślę, że pewne działania, które były możliwe do podjęcia... Czyli można tylko apelować w tej chwili? Ja nie sądzę, że można tylko apelować. Liczę na to, że takie rozmowy się odbędą. I tu kluczowa rola oczywiście jest rządu, ale nie miałbym... Ale a protestującymi, czy z udziałem jakiegoś mediatora, pośrednika? To jest kwestia obu stron, bo jeżeli obie strony by wskazały jakiegoś mediatora, to myślę, że są takie osoby, które są gotowe w tych rozmowach uczestniczyć. Rozmawiałem niedawno z ministrem Derą i powiedział, że być może Kancelaria Prezydenta mogłaby się włączyć w takie pośrednictwo. No, Kancelaria Prezydenta jest w kontakcie, bo mieliśmy swój udział w wielu spotkaniach, w wielu rozmowach. Pan prezydent wielokrotnie rozmawiał z panią minister Rafalską. Ministrowie Kancelarii Prezydenta rozmawiali także z protestującymi, spisywali postulaty, więc to nie jest tak, że Kancelaria Prezydenta nie ma wiedzy, czy nie ma zaangażowania Kancelarii Prezydenta. Natomiast no, prezydent tylko nie kształtuje, nie ma mocy, prezydent nie kształtuje budżetu, prezydent nie odpowiada za tę sferę w sposób bezpośredni. Wiadomo, że to są kompetencje rządu i to jest dzisiaj debata w parlamencie, to jest kwestia pewnych ustaleń. Ja chciałbym, żeby panie nie wychodziły z Sejmu w poczuciu jakiegoś rozgoryczenia, ale z drugiej strony mam przekonanie, że ten protest, jeżeli będzie dłużej trwał, będzie ewoluował w kierunku bardzo mocno politycznym i wizyty niektórych gości czy ich oświadczenia no były wprost robieniem polityki na sytuacji niepełnosprawnych i ja to oceniam krytycznie. Grzegorz Długi, czy przedwczorajsza interwencja Straży Marszałkowskiej była adekwatna do sytuacji, była potrzebna, uzasadniona? Znaczy, ja obawiam się, że w momencie, gdy politycy wsiedli na wózek inwalidzki i zaczęli robić swoją agendę, w tym momencie szanse, aby rozwiązać w sposób konstruktywny ten problem, znacznie spadły. Proszę zauważyć, że początek był całkiem budujący, a czym dalej, tym gorzej. Ta interwencja według mnie nie była potrzebna i tylko w jakimś sensie zwiększyła tą całą historyczność dookoła tego, dała okazję mediom, które są związane z ośrodkiem rządowym na wręcz ośmieszanie protestujących, które są bardzo zdeterminowane i pewnie już bardzo zmęczone. Z drugiej strony dał też okazję mediom niekorzystnym z kolei dla rządu, aby grzały ten temat, który już doprowadził do tego, że większość społeczeństwa jest też tym zmęczona. Ktoś źle doradza tym paniom. i zdecydował, że trzeba to upolitycznić w takim sensie bezpośrednim. Ale może też ktoś źle doradza Straży Marszałkowskiej, czy Marszałkowi Kuchcińskiemu. Straż Marszałkowska, no to czy może też wszystkie służby mają to w sobie, że czasami robią rzeczy totalnie nieprzemyślane. To nie było przemyślane. Ja nie zgadzam się tutaj akurat z tymi, którzy mówią, że panie tam mogą robić wszystko, ale też w tej konkretnej sytuacji no prawdopodobnie lepiej odpuścić. Ktoś powiedział protestującym... Chodziło o to, żeby pani nie wypadły przez okno. Oczywiście, że tak, jasne. Wszystko jest dla bezpieczeństwa pań. No, to już jest na granicy trochę oporodkowości. Dlatego powinniśmy troszeczkę już tutaj wejść, aby to wyprać z tej polityki, odrzucić, bo problem trzeba załatwić. W ogóle trzeba odróżnić protestujących, tych konkretnie protestujących, od problemu. Problem i tak trzeba załatwić. Troszeczkę się widzę, dziwię, że... Dobrze, to załatwimy, to teraz będzie Patryk Jaki, będziemy tak na zmianę, ale... bo wszyscy tutaj się rzucą na stronę rządową. Ja tylko chciałem jedną rzecz podkreślić, mianowicie ktoś, kto doradza, był bardzo naiwny, uważając, że PiS wystraszy się zagranicy. Tak? Mianowicie, że jeżeli przedłużymy to do zgromadzenia międzyparlamentarnego ONZ, to PiS się wystraszy. No PiS się nie boi zagranicy, bo PiS zagranicę ma gdzieś tam. Zresztą przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego powiedział wyraźnie, to nie jest sprawa, to nie jest sprawa. Tylko niszczymy swój obraz międzynarodowy w jakimś tam sensie, a nie pomagamy tej sprawie. Więc ja jednak chciałbym, aby troszeczkę nastąpiło uspokojenie, abyśmy przestali politycznie do tego podchodzić i być może da się sprawę załatwić, bo sprawę załatwić trzeba, kropka. Patryk Jaki, jak załatwić sprawę i czy ta interwencja była na miejscu? Wolałbym, żeby tej interwencji nie było, ale prawda jest taka, że cała Trzecia Rzeczypospolita traktowała, powiedzmy sobie, nie najlepiej osoby niepełnosprawne i te wszystkie problemy się zbierały. One zbierały się od wielu lat, ci ludzie byli często na marginesie. I to nie mówię tylko o poziomie jakby wsparcia takiego fizyczno-finansowego, ale również no, z perspektywy takiej percepcji wizerunkowej państwa, ośrodków opiniotwórczych, był to bardzo duży problem. Znaczy, często się pokazywało osoby niepełnosprawne, jak ktoś ma niepełnosprawne dziecko czy osobę niepełnosprawną w rodzinie, to musi być nieszczęśliwy. No i to się potem przekładało, generowało. Znaczy, brakowało nam też takiego podejścia systemowego do edukacji, do tolerancji w ogóle osób niepełnosprawnych i to się wreszcie wylało. I teraz tak, ja mam chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tych problemach merytorycznie. To znaczy tak, ja mam pełną świadomość tego, że niepełnosprawni w związku z tym, że to się nazbierało wszystko przez lata, to potrzebują więcej, ale prawda jest też taka, że nasz rząd dał więcej niż jakikolwiek inny rząd. Dlatego kiedy ja dzisiaj słyszę ludzi, którzy rządzili dłużej niż rządy prawicowe, 3 czy 4 razy w sumie w III Rzeczpospolitej, środowiska lewicowo-liberalne, które dawno mogły już dać dużo więcej i dzisiaj nam zarzucają, że proszę bardzo, dlaczego wy nie dajecie więcej, to jest to swojego rodzaju nieuczciwość. Dlatego, że gdyby spojrzeć na to, że tak, świadczenie pielęgnacyjne rośnie. Renta socjalna wzrosła o 40%. Już tylko na ten świadczenie rzeczowe wzrosło. Program Za życiem, czyli na przykład dostęp bez kolejki dla lekarza, o który sam wnioskowałem, bo pracowałem w tym zespole. Razem to jest ponad, to może być około 3 miliardy złotych więcej. Oczywiście za mało. Powinno być więcej, ale nikt nie dał tyle, dlatego podejdźmy do tego uczciwie. I systemowo jak rozwiązać dobrze, te problemy... Ale panie są w Sejmie, są panowie na wózkach też w Sejmie i co dalej? Nie można tylko przytaczać tych liczb, które znaczy, pan przypomniał. Ja jestem w takim też małym sporze z własnym rządem, bo ja uważam, że jeszcze można zrobić więcej, mianowicie uważam, że można by było, tylko że ja wiem, że to jest duże przedsięwzięcie i dobrze by było, żeby opozycja na przykład chciała z nami w tej sprawie współpracować, jakby spróbować podzielić, ale o czym chcę powiedzieć. Ja uważam, że kluczem do rozwiązania tego problemu jest spróbowanie podzielić niepełnosprawności jakby od nowa w Polsce, zrobić porządek z orzecznictwem, pokazać jakby, jeżeli by wyznaczyć tylko grupę, wydzielić z tej dużej grupy osób niepełnosprawnych ponad 3 milionów osób w Polsce. Te osoby, które potrzebują w pierwszej kolejności, w drugiej, w trzeciej, czyli na przykład w pierwszej kolejności skierować środki dla tych ludzi, którzy są własnowolnieni, czyli muszą mieć całą dobową opiekę, sami nie mogą iść do toalety, sami nie mogą zrobić jedzenia, matki muszą zrezygnować z pracy, jeszcze często mężczyźni, przykro to powiedzieć, je zostawiają, przykro to powiedzieć, z perspektywy mężczyzny i gdyby zrobić porządek w tym orzecznictwie, w którym jest bałagan i to nie jest też wina naszego rządu, bo to jest od dawna taki system, to ja uważam, że można by było lepiej kierować źródła finansowania do tych konkretnych grup. Rafał Grupiński, Platforma w końcu się przyłączyła do tego paktu solidarnościowego zawartego przez przedstawicieli opozycji, czy nie? Bo Michał Szczerba podpisał, ale chyba we własnym imieniu. Się nie cieszył. My przede wszystkim przypomnę, że dwukrotnie zwoływaliśmy podkomisję w Komisji do Spraw Społecznych w tej kwestii. Zgłaszaliśmy poprawki, które miały do ustawy, które miały pomóc niepełnosprawnym rozwiązać ten protest, i one były odrzucane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc w tej sprawie robiliśmy to, co w Sejmie parlamentarzyści mogą zrobić, i zaproponowaliśmy konkretne zmiany legislacyjne w tej kwestii. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że jednak warto rządzącym powiedzieć parę przykrych słów za sposób interwencji Straży Marszałkowskiej i brutalne potraktowanie protestujących pań w Sejmie. Tam się uwijał taki osobisty ormowiec marszałka Kuchcińskiego jeszcze po cywilu. To wyglądało okropnie. Ormowiec, czy to ochotnik, ja tak jakiś był? Tak, ochotnik absolutny w cywilu. Jak? Czy za moje pieniądze pracuje? No możliwe, ale tego nikt nie wie. No. Nawet kancelarz nie wie, jaką pełni funkcję, jaki ma stopień tam. Więc to są rzeczy niezwykle przykre. Dzisiaj jest o 14:00 protest różnych środowisk kobiecych pod Sejmem w kwestii wsparcia dla niepełnosprawnych. To jest w tej chwili... No, zbliżamy się do 40 dnia chyba protestu. Wydaje się, że... Dobrze, ale jakiś jest... Jakiś, bo pan mówi, nie potrafi co było, znaleźć rozwiązania. No, ale po prostu. Poprawki, to jest podstawowy przypady, problem. Co robić? Co no, robić my możemy tylko z tym dzisiaj protestem? Powiedzieć, my możemy dzisiaj tylko powiedzieć, że kiedy tylko po wyborach przejmiemy władzę, ten problem rozwiążemy w sposób taki, który zadowoli te środowiska niepełnosprawne, bo dzisiaj przed zwycięstwem wyborczym... Również opiekunów osób dorosłych, które muszą zrezygnować z pracy i mają 520 zł w dodatku? To jest podstawowy problem. Przypomnę, że myśmy podnosili 400 zł do 1400 zł tę pomoc po tym 17-dniowym proteście w czasach, kiedy rządziliśmy, i po prostu odpowiedzieliśmy wtedy na ówczesne postulaty w sposób sprawny. Po 5 dniach już była ustawa w Sejmie wtedy. Ale przypominam, że to był zawieszony protest, czyli to nie było też tak, że wszystkie postulaty państwo spełnili. Wszystkie nie spełniliśmy, ale też przygotowaliśmy w 15 roku rezerwę 656 milionów dla już następnej ekipy rządzącej, żeby realizowała następne postulaty protestujących, a rządzący nie wiem, gdzie te pieniądze przepuścili, czy tak jak fundusz pomocy pokrzywdzonym poszły te pieniądze do Tadeusza Rydzyka, czy do innych środowisk zaprzyjaźnionych z PiS-em. W każdym razie te pieniądze gdzieś się rozpłynęły. Na razie wszyscy mówią, jak być powinno, co zrobili, a protestujący ciągle pozostają w Sejmie. Może PSL ma jakiś taki konkretny pomysł, który byłby skuteczny wczoraj, na teraz, a nie na przyszłość. Wczoraj z inicjatywy prezesa Kosiniaka wszystkie środowiska parlamentarne, opozycyjne i pozaparlamentarne podpisały pakt Solidarności. No właśnie, bo nie odpowiedział pan, czy Platforma podpisała, czy nie podpisała. Czy to jest opozycja cała plus... Przedstawiciel, z tego co wiem... Plus poseł Szczerba? Poseł Szczerba podpisał to. Ale w imieniu Platformy? Czy własnym? Nie. Władz czy podpisał? A pan by podpisał? Sam. Pewnie bym podpisał. To przed chwilą słyszeliśmy deklarację pana posła Grupińskiego, że po wyborach, jeżeli będą mieli taką możliwość decydowania, to te problemy będą rozwiązane. W tym pakcie jest i główny postulat dzisiaj protestujących zawarty, ale są też i inne ważne dla środowiska, ale to na przyszłość. Natomiast no, pani redaktor pyta, co dziś? No właśnie. No dziś bo przecież to nie pytanie, można grać na zmęczenie. Dziś to pytanie. No właśnie, no dobrze pani redaktor powiedziała, to jest gra na zmęczenie. Ta wręcz determinacja rządzących, żeby nie rozwiązać, czy nie wyjść naprzeciw protestującym w sprawie głównego postulatu, jest zdumiewająca. No oczywiste jest dla każdego i dla opozycji również, że decydując o wydatkach budżetu państwa, zawsze trzeba dokonywać wyborów. To są jakieś wybory, bo nigdy nie było, nie ma i nie będzie tak, że tych środków w budżecie będzie tak dużo, że jeszcze będziemy się zastanawiać, na co jeszcze wydać. No ale jeżeli na strzelnice są... Ale nie ma pan z tyłu głowy, że jeżeli ten postulat zostanie spełniony, to właśnie odezwą się mężowie, żony, niepełnosprawni, którzy nie mogą się poruszać. No w ten sposób to w ogóle żadnej decyzji nie należy podejmować, bo każda decyzja zrodzi następną decyzję. No tak, natomiast tak jeżeli słyszą wszyscy, łącznie z protestującymi, że na strzelnice pieniądze są, na mosty pieniądze są. Ale to na za proste, panie pośle. 500 zł miesięcznie dla osób naprawdę dobrze zarabiających albo bardzo dobrze zarabiających, i mówienie przy okazji, że że wprowadzenie progu dochodowego do świadczeń społecznych to jest jakiś nieprawdopodobny koszt, który przewyższyłby ilość tych środków zaoszczędzonych, jest świadectwem PiSu, dla PiSu, jednoznacznym dla mnie. Tam, gdzie widzą zysk wyborczy, no to pieniądze się znajdują, propagandowy. Tam, gdzie obliczył ktoś, że tego zysku już nie będzie, no to na zmęczenie wcześniej czy później wyjdą. 2-3 miliony plus rodziny. Paweł Rabie jeszcze nie mówił. Proszę bardzo, jak to rozwiązać teraz, mając na uwadze to, o czym przypominam, że to nie są jedyne problemy tych osób z Sejmu. My mamy na to bardzo konkretne i profesjonalne spojrzenie. To jest tak, że ten pakt solidarnościowy jest oczywiście potrzebny na przyszłość. Natomiast pytanie, dlaczego rząd nie potrafi zarządzać tą sytuacją w sposób właściwy obecnie? Jednak stosunek do niepełnosprawnych to jest miara tego, jak wrażliwe jest państwo i jak dobrze zorganizowane jest państwo. I tutaj niestety rząd poległ na całej linii. Co uważamy, że trzeba zrobić? Uważamy, że trzeba profesjonalnej mediacji w tej kwestii, dlatego że sytuacja zabrnęła bardzo daleko. Ja sobie nie wyobrażam, że będzie rozwiązanie siłowe, czyli że niepełnosprawni zostaną wyniesieni albo usunięci z Sejmu. Nikt o tym nie myśli. Niezwykle, nie wiadomo, czy nikt o tym nie myśli, to byłby bardzo zły sygnał, jeżeli chodzi o traktowanie osób niepełnosprawnych. Nikt o tym nie myśli, potwierdzam. Źle byłoby też takie przeczekanie tego protestu, to znaczy poczekanie, aż osoby protestujące się znudzą i wyjdą. To, co jest potrzebne tutaj, to jest potrzebny profesjonalny mediator. Ja nie wiem, dlaczego rząd, który ma do dyspozycji wszystkie możliwe zasoby w Polsce, nie jest w stanie znaleźć profesjonalnego mediatora, który przeprowadzi te negocjacje, dlatego że obie strony są zmęczone. Rząd traci wizerunkowo, niepełnosprawni są zmęczeni, chociaż otrzymują oczywiście olbrzymie wyrazy poparcia z całego kraju. To są tysiące osób, to nie jest tylko ta grupka osób, które są w Sejmie i tutaj potrzebna jest profesjonalna mediacja. To tak jest Polskie Centrum Mediacji, bodajże tak to się nazywa. Ktokolwiek z autorytetem, ktokolwiek naprawdę. To jest tak, że trzeba umieć z tego wyjść. Jak zwykle w przypadku konfliktu, które rozpętuje PiS, oni nie potrafią z tego wyjść. I to jest płaszczyzna pierwsza. Druga ważna to jest kwestia oczywiście rozwiązań systemowych. I to rzeczywiście jest problem, dlatego że trzeba bardzo, i sądzę, że rząd powinien tutaj bardzo twardo powiedzieć, jasno też, określić kryteria, kto dostaje tę pomoc, o którą obecnie protestujący się, czyli te świadczenia rehabilitacji, a kto nie dostaje. Mamy olbrzymi bałagan, jeśli chodzi o świadczenia inwalidzkie w Polsce, o grupy inwalidzkie i to rzeczywiście trzeba uporządkować. Nawet w terminologii. Ale najważniejsze, no. Nawet w terminologii. Tak. I to ewidentnie jest tak, że tam było też dużo naciągactwa, dużo patologii, ale trzeba po prostu umieć to rozwiązać. Rząd tutaj dał ciała na całej linii z takiego czysto zarządczego punktu widzenia, niestety. A osobiście mnie bardzo boli to, jak traktowani są niepełnosprawni, te wszystkie szykany, to znaczy to zdejmowanie im tam tych pocztówek, które do nich przychodzą ze ścian, zamykanie okien, takie drobne złośliwości, które ja naprawdę myślę, że to są drobne złośliwości, bo mnie to wygląda na jakąś taką bezradność. Bezduszność taka, naprawdę brak empatii, taką totalny brak empatii. No, coś niebywałego. To znaczy patrzę na to naprawdę z dużym smutkiem. Dobrze, ponieważ tutaj rząd był wzywany wielokrotnie do działania, to jeszcze bardzo króciutko i przechodzimy do innych spraw. Akurat ten obraz jest nieprawdziwy, niepełnosprawni od samego początku mieli propozycję, żeby przenieść się na dużą salę, gdzie byliby w pełni obsługiwani, mają dostęp do wszystkiego, czego chcą, w tym do łazienek i toalet. Oczywiście jedna z pań wczoraj narzekała, że nie ma do palarni, być tak słyszałem przynajmniej, natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe... Ja słyszałam, że prysznice chodzi, zostały zamknięte. Natomiast i to nie jest prawda, propozycje były, żeby przenieść się do lepszych warunków, ale panie nie chciały z tego skorzystać, to jest po pierwsze. A po drugie pamiętajmy o tym. My musimy znaleźć źródła finansowania tych próśb. To jest kluczowe, jeżeli chcemy właśnie poważnie i profesjonalnie rozmawiać o budżecie państwa. I my szukamy tych nowych dochodów państwa. Udało się nam znaleźć ponad 25 miliardów, które były wyprowadzane za czasów naszych poprzedników do różnego rodzaju mafii. I gdyby przez te 12 lat te pieniądze nie leciały do różnych mafii VAT-owskich i innych, to dzisiaj niepełnospławnym moglibyśmy dać nie 500 zł, ale 4000 zł. Wystarczy, żeby nasi szanowni oponenci, którzy dzisiaj tak pięknie opowiadają o tym, jak to więcej trzeba dać, wystarczy, żeby zadbali o tą kwestię fundamentalną, znaczy dochody, i niepełnosprawni mogliby dostać nie 500, a 4000 zł. No dobrze, to sobie ponarzekaliśmy, a protestujący nadal są w Sejmie, nie wiadomo jak długo. Nie, już proszę nie otwierać ust, w ogóle nie, chyba że w innej sprawie. Ja tak powietrze zatrzymam. Chciałam powiedzieć, że premier Mateusz Morawiecki był dziś rano w innym radiu, bardzo ubolewam, bo my też serdecznie zapraszamy. Mamy radio publiczne, bardzo przyjazne, fajne, wszystkim opcjom przyjazne radio. I też do nas zapraszamy, ale powiedział w innym radiu, że nie ma takiej możliwości, nie ma takich planów, by przesunąć wybory samorządowe na przyszły rok. A pojawiły się takie wątpliwości, czy realne jest przeprowadzenie tych wyborów. I wątpliwości ma zarówno Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego, gdzie szefem jest przedstawiciel Kukiz 15, prawda, panie pośle? No tak, no niestety nie słuchano w czasie obrad. Ale i teraz nie, mamy nie, skutek. Ja tylko tak. Tak czy nie? Już tak. Się zamykam. Andrzej tam przepłynie. Tak, tak, pan Maciejewski, tak, tak dobrze jest. Mówię. No i zarówno on zwraca na to uwagę, jak i przedstawiciele PKW, którzy mówią, że ten kodeks wyborczy jest zupełnie sprzeczny z ustawą RODO, z rozporządzeniem RODO. Także tu jest dodatkowa trudność. No a poza tym trudno jest skompletować komisje wyborcze, aż dwie. Kwestia kamer w ogóle jest pod dużym znakiem zapytania. I on uważa, pan przewodniczący Maciejewski, że należy albo znowelizować szybko kodeks wyborczy, albo rzeczywiście te wybory odsunąć, przy czym pan premier mówi, że nie ma takiej opcji, ale nie wiem, czy się szczegółowo ustosunkował właśnie do tych wątpliwości. Czy prezydent wyobraża sobie, że jedynym głosowaniem jesiennym będzie referendum konstytucyjne, panie ministrze? Kwestia zarządzania wyborów, no według przepisów kodeksu wyborczego, to jest kompetencja prezesa Rady Ministrów, tak? To wiemy, że pan premier będzie tę decyzję w lipcu podejmował. Wiemy, że wchodzą w grę potencjalnie trzy terminy, jeżeli chodzi o pierwszą turę, 21 października, 28 października bądź 4 listopada. Jeżeli chodzi o nasze zapowiedzi, no to mamy jednoznaczną deklarację pana prezydenta co do tego, że skieruje do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego i będzie wnosił o zarządzenie referendum w sprawie konstytucji. To jest ten termin referendum dwudniowego, 10-11 listopada. Jak prezydent zerka na sondaże, że 53% Polaków uważa, że to jest zły pomysł. Nie ma. Ja myślę, że kluczowe są pytania. To jest jakby pierwsza rzecz, ponieważ no myślę, że słuchacze mogą się określić, czy chcą wziąć udział w referendum, na ile ta materia jest doniosła, wtedy, kiedy będą znali pytania. My chcemy 12 czerwca zaprezentować te pytania opinii publicznej po decyzjach ostatecznych pana prezydenta, albo co najmniej ich istotną część czy większość. Będzie około miesięczna jeszcze dyskusja i będziemy zgłaszać do Senatu w odpowiednim trybie ten projekt postanowienia co do zarządzania referendum, więc ważne kwestie, które dotyczą każdego z nas, które dotyczą najważniejszych materii konstytucyjnych, w moim przekonaniu skłonią Polaków do udziału w referendum. Jeżeli chodzi o dyskusje, które się toczą, no dla mnie nie ulega wątpliwości, że Państwowa Komisja Wyborcza czy Krajowe Biuro Wyborcze są zobowiązane do przeprowadzenia wyborów w tym terminie, który będzie określony przez kompetentne organy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście powinny się toczyć też dyskusje, przygotowania powinny odpowiednio przebiegać, ale ja nie widzę takiego realnego zagrożenia dla możliwości odbycia w Polsce wyborów. Myślę, że to też jest trochę po części retoryka opozycyjna, taka, która co chwilę jakby wskazuje na jakieś potencjalne, jakieś niebezpieczeństwa. Nie widzę takiego realnego niebezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o to, co złe języki, tempo prac, trochę defetyzmu w tym jest. Tempo prac nad kodeksem wyborczym było dynamiczne. Nie jest tajemnicą, że pan prezydent swój pogląd na ten temat miał i nie jest tajemnicą, że pan prezydent oddziaływał na ulepszenie kodeksu wyborczego. W iluś kwestiach wskazując bardzo wyraźnie, że pewne zmiany muszą być wprowadzone i one były wprowadzane, chociażby jeżeli chodzi o możliwość głosowania przez pełnomocnika w sytuacji osób niepełnosprawnych. Inne też zmiany, które ograniczały pewien radykalizm zmian w prawie wyborczym, także na skutek sugestii pana prezydenta zostały wprowadzone. Ja jestem przekonany, że wybory można przeprowadzić, a jeżeli pan rektor mówi o RODO, no to mamy dzisiaj sytuację taką, że jest to także rozporządzenie, które wprost jest elementem prawa w państwach członkowskich, tak? I tutaj mamy sytuację taką, że czy chcemy, czy nie, Unia Europejska takie decyzje podjęła. Ja widzę od dwóch dni. Akurat to rozporządzenie jest ponad innymi, prawda? No i od dwóch dni widzę faktycznie po serwisach internetowych, po wszelkich przejawach, że problemów z tym RODO będziemy mieli wielu. I tutaj musimy także mieć świadomość tych naszych uprawnień, jak chociażby prawa do bycia zapomnianym, usunięcia nas z rejestrów, no ale RODO to jest dzisiaj wielkie wyzwanie stojące przed całą Unią Europejską. Te regulacje to są regulacje z poziomu unijnego. Czy rozsądnie sformułowane? Może pan marszałek Kalinowski będzie w stanie to ocenić. Może pan marszałek, jako poseł do Parlamentu Europejskiego to jest pytanie najdobrze. Teraz pan marszałek się wypowie. Jak już został wywołany, to teraz pan marszałek Nie o RODO. Na temat RODO? Nie, RODO jest super. Trochę o biurokracji jednym zdaniem przynajmniej. Ochrona danych osobowych to jest naprawdę bardzo poważny problem dotykający tak naprawdę każdego centymetra naszego życia, tak, każdego obywatela. A jeśli chodzi o wybory, to jeżeli chodzi o wybory, no, można się było spodziewać, że będzie bałagan i będzie olbrzymi problem z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów. Ja przepraszam, ale no przypomnę, lubię cytować czasem. Przypomnę to, co powiedział pan sędzia Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, kiedy już ordynacja została podpisana, kiedy trafiła do realizacji. Powiedział, że ma wrażenie, że te przepisy przygotowywał jakiś mały Kazio, który nie miał zielonego pojęcia, na czym polega przygotowanie wyborów. Później porozmawiał z przedstawicielami rządu i troszkę Kazio A co miał zrobić? Jego zadaniem jest robić wszystko, co możliwe, żeby te wybory przygotować. No ale miało być tyle urzędników wyborczych, jest połowa mniej. Wydaje się panu prawdopodobne, że te wybory się nie odbędą zgodnie z ustawowym terminem? Byłaby to totalna już kompromitacja, to nawet niewłaściwe słowo, rządzących i tych, którzy przygotowywali tą ustawę. No ale premier odpowiada dzisiaj za to. Premier ma ogłosić te wybory i premier odpowiada. Jeżeli dzisiaj powiedział, że nie ma takiej opcji, no to mam wrażenie, że pojawią się za chwilę jakieś działania, które uczynią te wybory możliwymi do przeprowadzenia. Grzegorz Długi? Króciutko. Znaczy ja w ogóle dziwię się, o czym my mówimy, bo przecież wybory, czy też kampania wyborcza już od dawna trwa. To są spotkania z wyborami. Przy tym stole. Przepraszam za słowo, naparzają już od dawna, którzy za pieniądze partyjne, czyli nasze, te, które my podatnicyśmy dali, swoją kampanię wyborczą budują. Tu jest problem, że my łamiemy prawo, zanim one wchodzi w życie. Może ale to odwrotnie. Jest prawo bez sankcji, jak się okazuje. Okazuje się, że tworzymy złe prawo i te prawo wyborcze zresztą ostatnio było też złym prawem, ograniczało JOW-y, które powodowało, że pewne rzeczy nie spełniano. Przecież kamerek nie będzie, chociażby z tej racji, że cały proces zamówienia publicznego na to nie pozwoli. Wobec tego bardzo ważna rzecz. Te kamerki wbrew pozorom są ważną rzeczą, no ale niestety ich nie będzie, więc ja myślę, że z tymi wyborami to powinniśmy się faktycznie zastanowić, czy zmieniamy prawo, czy akceptujemy, że prawo nie będzie przestrzegane. Mamy tylko te dwa wyjścia. Nie da się zrobić tego tak, jak powinno się zrobić w tak krótkim czasie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo przykre. Z drugiej strony... Ale jakby było przesunięte, to jakie to daje możliwości? Bo teraz ta kampania, której nie ma, odbywa się w takim anturażu wiosenno-letnim, a później można odśnieżać, jakoś pomagać służbom, prawda? Ja powiem szczerze, tak, ja oczywiście krytykuję tę kampanię, z drugiej strony mnie to bawi, bo trzeba przyznać, że postaci, które są w to zaangażowane, są barwnymi postaciami i coś się dzieje. To jest akurat dobrze. Tutaj koło mnie siedzi jeden z kandydatów, więc nie mogę za dużo mówić. To jest taki nieformalny kandydat, bo to jest kandydat, który... Wspierający. No tak, ale akurat wspierający. Tak. Chociaż chyba bym wolał, aby był tym głównym, powiem szczerze, jeżeli chodzi o stronę... Jakie uprzejmości. Dobrze, to teraz... Bardzo dziękuję. Tak. Bardzo dziękuję. Ale wracając... Też bym wolał, ale... Proszę nie szkodzić. Ale wracając do tematu, ja myślę, że my troszeczkę tak zaniedbujemy kwestię referendum. Kwestie zmian ustrojowych w naszym kraju są kluczowymi kwestiami do naszego rozwoju, do naszej przyszłości. A my uważamy, że to jest taki drobiazg. To jest bardzo poważny błąd, między innymi, przepraszam bardzo, że mówię to w mediach, między innymi mediów, które nie podkreślają, że o naszym codziennym życiu wbrew pozorom decyduje polityka, wbrew pozorom decyduje ustrój, wbrew pozorom... Przepraszam, ja mam takie zasługi, że nie czuję się kandydatką tych słów, tego przytypu. Ja przyznaję, że to może nie dotyczy wszystkich przedstawicieli mediów, ale zdecydowaną większość. Ta bieżąca taka walka polityczna jest dla mediów, jak się okazuje, istotniejsza niż te kwestie ustrojowe. W jakim sensie mechanizm mediów tak jest? Jest Patryk Jaki, który już myśli, co by robił. Kandydat Patryk Jaki. Co by robił zimą, gdyby nadal trwała kampania wyborcza, panie ministrze, co by było? Ja tak słucham, proszę państwa, że my tak zupełnie poważnie rozmawiamy o tym, że wybory się nie odbędą. To jest tak samo mniej więcej prawdopodobne, że tu na Agrykoli kosmodrom powstanie. No musimy być... A nie ma pan tego w planach? Nie ma tego. Jako kandydat? Dobrze pani wspomniała, że musimy być Ale kogo będziemy w kosmos wysyłali? To jest bardzo istotne. Ustalmy listę. Nie, ale szanowni państwo, no to mi przypomina, znaczy ta dyskusja trochę mi przypomina taki był słynny sketch o tym straszeniu PiS-em. O, jak PiS dojdzie do władzy, to nie będzie wyborów, nie będzie 500+, budżet się załamie, nie będzie dochodów, a prawda, i tak dalej. I co się okazało, że wszystko jest dokładnie na odwrót, że nic złego się nie dzieje, ci Misiewicze, którzy mieli przyjść do tych spółek Skarbu Państwa, wszędzie są lepsze wyniki, 500+ jest, 500+ jest spółek Skarbu Państwa, każdy może sprawdzić, wszędzie są lepsze wyniki, 500+ miało nie być i na to nigdy nie starczyć, okazuje się, że jest, wiek emerytalny to było niemożliwe, okazuje się, że możliwe, dochody miały, budżet miał się załamać, okazuje się, że jest całkiem niezły kont, i tak dalej, dlatego to straszenie PiS-em moim zdaniem to już nie jest trendy. Opozycja musi wymyśleć coś innego. Ale nie straszymy PiS-em teraz, tylko straszymy przesunięciem wyborów. Czyli nie wiem, PiS-em. czy straszymy, czy... No nie wiem, znaczy, może wolałbym, żeby wszystko jedno. Ale wolałbym, żeby nasza dyskusja była o... Proszę się nie martwić, wolałbym, wolałbym... Spokojniej, troszkę by nas nie słychać. Tak, to prawda. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali raczej o tym, jakie są różnice w podejściu do państwa, czy o programie. Dobrze, ale co z tymi wyborami? Jak wybrnąć z tej sytuacji... Czyli dostosowaniem się do wymogu RODO oraz kwestią taką, że nie ma kandydatów do komisji wyborczych, nawet pojedynczych, a co mówić do dwóch. No takie są sygnały z terenu. No były, no wiecie państwo, pamiętacie państwo, że mamy doświadczenia już z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, już różne, szczególnie moi koledzy z PSL-u pamiętają ostatnie wybory samorządowe, prawda? Dlatego jakby spokojnie, na pewno się odbędą, na pewno wybory samorządowe się odbędą, nie grozi nam nic strasznego. Spokojnie z jedynką sobie, w samorządowych wyborach w książerce pisma dłuższe doświadczenia. Z jedynką, naprawdę? Tak. No to widzi pan, to musimy razem puścić do Tomka. Nie rozpraszajmy. Czyli my i PSL to na pewno szóstkę trafimy. To nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego spokojnie. Uważam, że powinniśmy rozmawiać o tym, co mamy do zaproponowania Polakom, a nie straszenie PiS-em ciągle, bo to nudne już jest. Rafał Grupiński będzie pewnie troszkę straszył, ale z tymi wyborami. Nie. Odbędą się, czy nie? Bardziej niż PiS-em w znaczeniu nazwy straszyć się niestety trzeba ludzi niekompetencją rządzących. To jest po prostu to, co się stało z kodeksem wyborczym. Tu rzeczywiście pan minister miał rację, mówiąc o tym, że chociaż część błędów na skutek interwencji prezydenta Andrzeja Dudy została usuniętych z tego fatalnego kodeksu wyborczego, ale większość i tak pozostała, więc dzisiaj mamy z tym ogromny kłopot, bo trzeba nowelizować kodeks wyborczy. Nie ma możliwości przeprowadzenia w tej chwili wyborów z tym kodeksem wyborczym, jaki obowiązuje. Albo go łamiemy. Nie można łamać kodeksu wyborczego. Każdy może podważyć wynik wyborów wtedy. I dlatego też chociażby kwestia tych nieszczęsnych kamer musi być rozwiązana. Bałagan, jaki został wprowadzony przez ten nowy system, przez nie wiadomo dlaczego dwie komisje w jednym lokalu wyborczym, tego świat nie znał i to jest jakiś eksperyment na skalę światową, że jedna komisja będzie sprawdzała drugą komisję, a rozumiem, że wyborcy będą się zastanawiali, co się stało pomiędzy tymi dwiema komisjami w nocy. Więc moim zdaniem to jest tylko zwiększenie braku zaufania do rządzących, tego typu kodeks wyborczy i trudno się dziwić obywatelom. Jeśli chodzi natomiast o kwestię referendum, wydaje mi się, że znaczy z tego co słyszymy, pan prezydent nie ma zgody swojego dawnego ośrodka politycznego na to referendum. Ale nie ma ciekawa, też sprzeciwu. Ciekawa rozgrywka przed nami. Wydaje mi się, że pierwszym pytaniem w tym referendum powinno być pytanie do obywateli. Czy prawdą jest, że prezydent Andrzej Duda w ostatnich trzech latach wielokrotnie złamał Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej? Nieprawda. Ciekaw, jakie byłyby pytania. Równie dobrze. Jakie byłyby odpowiedzi. Ale to jakieś nieprawdziwe dotyczące mogę kilka pytań podać. Dobrze. Paweł Rabiej, co z tymi wyborami? Myślę, że odbędą się w terminie. Odbędą się w terminie, bo oczywiście PiS przybiera nogami, żeby obsadzić samorządy swoimi namiestnikami, więc chce to zrobić jak najszybciej. Będzie pospolite ruszenie, zbierzemy się jak zwykle do kupy i komisje zostaną obsadzone, coś jakoś się to wydarzy. Będzie. Jakoś to będzie, niestety. Natomiast mówiliśmy tutaj trochę o europejskiej biurokracji. Ja wolę biurokrację niż niedziałającą instytucję. I to są konsekwencje tego, jak się pisze prawo na kolanie, jak się pisze ustawy, które są po prostu nieprzemyślane, nie biorą pod uwagę realiów. I tak jest niestety z tym kodeksem wyborczym. Byłoby bardzo źle, gdyby powstało wrażenie w wyniku błędów ustawowych, że w tych wyborach coś jest nie tak. A takie ryzyko jest niestety bardzo duże. Czyli co, trzeba poprawić kodeks? I opozycja może to podnosić, i strona rządowa może to podnosić, jeżeli wybory nie będą, znaczy jeżeli wynik wyborów nie będzie po ich myśli, a zwykle jest tak, że ktoś jest niezadowolony, bo twierdzi, że mógł uzyskać lepszy rezultat. Uważam, że w sprawach tak newralgicznych, jak procedury głosowania, trzeba dochować szczególnej rzetelności i staranności. I nie wiem w tej chwili, jak to można poprawić, bo jest za późno, zdaje się, na wprowadzenie poprawek, które byłyby likwidowały te kwestie, które są tutaj najbardziej sporne. Natomiast sądzę, że w interesie wszystkich jest takie zarządzenie tymi wyborami, żeby nie było cienia wątpliwości, że one zostały przeprowadzone zgodnie z regułami i żeby nie było potem podważania ich wyników, bo naprawdę nam to grozi ze względu na taki bałagan legislacyjny i atmosferę, w której ta ustawa powstawała. A teraz króciutko chciałam państwa, panów właściwie, bo sami panowie dzisiaj są, zapytać o propozycję, na razie to jest taka luźna propozycja, bo chyba nie ma jeszcze wniosku, o komisję śledczą w sprawie spółki GetBack. Platforma uważa, że to jest afera. Ekonomiści mówią, że afera to jest zbyt duże słowo. Czy warto to zbadać, czy nie? Paweł Mucha, jak pan myśli? Nie, no, badać na pewno trzeba, tylko że są kompetentne, uprawnione do tego organy. No, ja nie jestem uprawnionym, bym powiedział, adresatem tego pytania, bo to jest kompetencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To jest decyzja Sejmu, a jestem też urzędnikiem w Kancelarii Prezydenta. W związku z tym niezręcznie pytać urzędnika w Kancelarii Prezydenta, co powinien zrobić polski Sejm. No, posłowie będą wiedzieli najlepiej, co powinni zrobić. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że uprawnione... uprawnione organy, jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, czy inne podmioty wyspecjalizowane w zakresie nadzoru, tak, bankowego, nadzoru giełdowego, etc., fachowcy, nie wiem, czy w szczególności politycy powinni tę sprawę wyjaśniać, ale to, że powinna sprawa być wyjaśniona, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Grzegorz Długi? Znaczy, sprawa jest dużo poważniejsza, niż nam się wydaje, bo ja co prawda nie jestem zwolennikiem, aby już powoływać komisję, która według mnie jest nie do końca szczera. Tu chodzi o przykrycie komisji VAT-owskiej, aby ona czasem nie powstała, bo tam, w tej komisji, prawdopodobnie w tej VAT-owskiej, dowiemy się o takich rzeczach, że nam będą włosy, ci co mają oczywiście, będą nam włosy stawały dęba. Natomiast kwestia GetBacku to jest kwestia totalnego wykorzystywania nieświadomości, naiwności naszych obywateli przez brutalnych naciągaczy. I my nie mamy edukacji finansowo-ekonomicznej, no i prawnej niestety. Jeżeli nie rozpoczniemy, że od małego, tak jak kiedyś się uczyło szydełkowania w szkołach nawet, bo to było przydatne, tak teraz musimy od małego uczyć ludzi podstawowej wiedzy ekonomiczno-finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, bo inaczej będą przez całe życie padali ofiarami różnego rodzaju naciągaczy. Naciągaczami, ale poza tym to była ryzykowna strategia, także to trzeba być, naprawdę się znać. To była ostra strategia sellingowa, to jest tak zwany mis-selling, który był robiony, to jest tak naprawdę to się o granice prawa ociera, myślę, że nawet przekracza te granice prawa. Smutnym jest to, że brały w tym udział szacowne również banki i instytucje finansowe. Smutne jest to, że Rada Nadzorcza nie działała, audytor nie działał. Najsmutniejsze jest co innego, mianowicie, że jak znam życie, podobnie jak z Amber Gold, jak się już to wszystko przetoczy, to potem wszyscy się zwrócą do Skarbu Państwa, aby odszkodowania płacił i my wszyscy będziemy płacić za to, że jakaś tam grupa postanowiła zrobić interes. To jest najsmutniejsze, no ale cóż, bez odpowiednich zmian edukacyjnych nie będziemy w stanie się bronić. Jarosław Kalinowski. No jest taka prawidłowość w życiu, że w przyrodzie nic nie ginie. I tym razem też nie zginęło, tylko gdzieś wyparowało i ktoś tą parę zebrał. 2,5 miliarda tutaj wiemy, że złotych. I tak jak przed chwilą pan poseł Długi powiedział, jacyś ludzie w dobrej wierze inwestowali, kupowali akcje, no i dzisiaj się zastanawiają, bo akurat do tych osób i do nas, jak tu siedzimy, pytanie, co zrobić, no to łatwo nam odpowiadać, bo my akurat nie inwestowaliśmy, ale masa ludzi inwestowała. No jest pewne podobieństwo do sprawy z Amber Gold, to prawda kwotowo dwa razy większa sprawa, ale no jednak gdzieś instytucje państwa... Ale jak mówią ekonomiści, Amber Gold to była piramida finansowa klasyczna, a to jest innego rodzaju. Dobrze, ale czy piramida, czy taka ta instytucja, o której w tej chwili mówimy, to gdzieś instytucje państwa powinny sprawę pilnować i w odpowiednim czasie zareagować. Jeżeli nie zrobiono tego w przypadku Amber Gold, to jeszcze gorzej, że teraz nie zrobiono, bo z doświadczeniami Amber Gold, te instytucje państwowe powinny być bardziej wyczulone na tego typu, czy podobną do tego, co było w Amber Gold, naciąganie platformy ludzi. Tym uczestniczyli, także. No, no cóż, właśnie, no cóż począć. Patryk Jaki, czy Zjednoczona Prawica poparłaby taki pomysł, żeby powstała i w tej sprawie komisja śledcza? Na razie prokurator generalny powołał specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą. Absolutnie jej nie lekceważymy i to, co się da wyjaśnić, to spróbujemy wyjaśnić. Wtedy jak organy państwa, jeżeli organy państwa nie dałyby rady, wtedy należy rozważyć kolejne działanie. Ale na razie rzeczywiście są pewne różnice z punktu widzenia takiego systemu instytucjonalno-finansowego pomiędzy Amber Gold a tym getbackiem, między innymi takie, o których państwo wspominaliście. Ale na razie prokuratura, wiem, że bardzo poważnie bada ten wątek i zobaczymy, co będzie dalej. Nie wolno tego lekceważyć. Rafał Grupiński. No właśnie, jestem ciekaw, jak prokuratura będzie badać ten wątek. Przypomnę, że nie wbrew temu, co tu pan poseł Długi próbował imputować, że Getback to jest firma, która sponsorowała Człowieka Wolności, imprezy pisowskie, gdzie politycy PiS-u otrzymywali właśnie nagrody i to najważniejsi plus pani Przyłębska. To jest firma, która sponsorowała jubileusz Gazety Polskiej i można by długo wymieniać listę związków Getbacku z PiS-em też, wie pan. Ich zapleczem, z dziennikarzami. Ale to oznacza, że PiS trzymał parasol ochronny nad tą spółką. No, ale mam nadzieję, że jak się minister Jaki podniecił. Ale nie zagłuszajcie się. Zagłuszajcie się, panowie, bardzo proszę. I to jest bez wątpienia po pierwsze afera większa niż Amber Gold, bo to wymiar finansowy tego wiemy. Co więcej, no to jest, niestety nie ma racji pan poseł Długi, tutaj będzie bardzo trudno jakiekolwiek rekompensaty otrzymać od państwa, bo to nie jest bank, to było kupowanie obligacji od firmy windykacyjnej, więc tutaj nie ma tej ochrony, którą wprowadziliśmy swego czasu w czasie kryzysu Lehman Brothers, jeśli chodzi o oszczędności Polek i Polaków. Mamy do czynienia z firmą, która miała ten parasol ochronny. Słyszeliśmy o tym, jak ojciec pana premiera zabiegał o to od kwietnia, żeby pomóc firmie, żeby państwowe banki pomogły Getbackowi. Więc mamy tu bardzo wiele niejasnych linków do polityków PiS-u, więc nie wierzę za bardzo, żeby pan Ziobro cokolwiek chciał w tej sprawie wyjaśnić. Przypomnę, nic nie wyjaśnił w sprawie nielegalnego finansowania wydarzeń partyjnych swojej partii z funduszy europejskich do dzisiaj, więc proszę nie wierzyć, mówię to do słuchaczy, żeby PiS w tej sprawie cokolwiek chciał wyjaśnić. Komisja śledcza w tej sprawie jest niezwykle ważna i niezbędna. Jak nie powstanie teraz, to powstanie po wyborach. Polecam państwu blog Macieja Samcika. Kiedyś nie wiem, czy jeszcze pisze w Gazecie Wyborczej, ale jest bardzo ciekawa analiza, naprawdę. I jak człowiek to przeczyta, no to widzisz, to nie jest wszystko takie jednoznaczne. Paweł Rabiej. Komisja wydaje się potrzebna w tej kwestii, ale pytanie, czym komisja miałaby się zająć, bo ja generalnie jestem przeciwnikiem komisji powoływanych po to, żeby robić tylko spektest polityczny, bo oczywiście łatwo jest mówić, ukradli, łapaj złodzieja i tak dalej, ale rzeczywiście powstaje pytanie, dlaczego do takiego mechanizmu doszło i gdzie były instytucje, które powinny być odpowiedzialne za monitorowanie rynku finansowego i tego, co się na nim dzieje. I tutaj niestety trzeba jasno powiedzieć, że całkowitą odpowiedzialność ponoszą te instytucje. No, instytucje chcemy czy nie chcemy od 2,5 roku obsadzone przez osoby wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest kwestia nadzoru finansowego. Dlaczego on nie widział, że coś się dzieje? To jest kwestia instytucji monitorujących giełdę papierów wartościowych, instytucji nadzoru giełdy, przecież to była spółka giełdowa. Jest mnóstwo nowych instrumentów finansowych, jest mnóstwo takich kwestii, które prowadzą do tego, że klienci, konsumenci mogą być wciągnięci w pułapkę, ale pytanie, dlaczego nie zadziałały mechanizmy monitorowania tego i uprzedzania. Myślę, że pod tym względem to rzeczywiście mamy trochę takie parciane państwo, które powoduje, że jeżeli pojawia się tego rodzaju, w cudzysłowie, biznes, no to pojawia się jakaś reakcja, tak? Ktoś na to patrzy, bada, czy to jest sensowne. To jest też pytanie, gdzie była w tej kwestii chociażby prokuratura, czy inne kwestie, czy inne instytucje. Więc komisja tak, natomiast pytanie jest po co i co z tego ma wynikać, to znaczy jak przeciwdziałać tego rodzaju kwestiom w przyszłości. Proszę państwa, proszę panów, ciągle mi się wydaje, że tu jest jakaś kobieta, zazwyczaj jest. Muszę o sobie nie zapominać. No właśnie, no nie, ale jak do siebie się nie mogę zwracać, proszę państwa, prawda? chciałam zapytać na koniec, bo my rozmawiamy tylko o takich sprawach, że powiedziałabym wrażliwych, ale zastanówmy się, co wynika z tego, że w Polsce odbywa się, oprócz tego, że odbywa się w cieniu protestu niepełnosprawnych, no i że dlatego jest mniej dziennikarzy w Sejmie, A więc może mniejszy nawet dostęp do dzisiaj informacji. Jest jedna ważna rzecz. Dzisiaj jest Dzień Matki. Wszystkim mamom możemy złożyć życzenia najlepsze. Bardzo, szczególnie protestującym tak, Sejmie. Wszystkim. Dobrze, ale teraz chciałam zapytać, co wynika dla nas, dla Polski z tego, że u nas, zresztą nie pierwszy raz odbywa się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. To świadczy o tym, że my jesteśmy bardzo istotnym i wiarygodnym partnerem, jeżeli chodzi o NATO. Ja przypomnę, że to jest pewna ścieżka, począwszy od szczytu NATO w Warszawie, gdzie pan prezydent podejmował wszystkich przywódców na czele także z panem prezydentem Barackiem Obamą przez wdrożenie i implementację postanowień tego szczytu, fizyczną obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, obecność na tak zwanej wschodniej flance żołnierzy sił sojuszu, deklaracje, które tutaj także w Warszawie padały pana prezydenta Trumpa, oczywiste, ale potrzebne, związane z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego, potwierdzeniem tej zasady, która jest podstawą funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, i to, że debata dzisiaj bardzo poważna odbywa się w Warszawie, że będziemy mieli do czynienia w poniedziałek z wystąpieniem i przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego, sekretarza generalnego NATO, ale także pana prezydenta, wskazuje, że jesteśmy bardzo ważnym partnerem natowskim, liderem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tej części Europy, i na pewno to są dobre informacje z perspektywy polskiego państwa. Proszę krócej, i polskich obywateli. Bo już nie mamy czasu. Króciutko. Ja tutaj nie chciałbym, abyśmy podali w przesadę. To są cykliczne obrady, które się odbywają rotacyjnie w różnych miejscach, w różnych krajach. Jasne, ale czy możemy wykorzystać, że akurat natomiast teraz tu? Faktem jest, że trafiło na nas i bardzo dobrze, bo tak jak tutaj powiedział pan minister, nasza rola w NATO jest specjalna i nasze oczekiwania względem NATO są specjalne. Jesteśmy w dość takim ryzykownym momencie historii, wobec tego poczucie jedności, które takie imprezy budują. Te imprezy mają na celu budowanie zrozumienia, budowanie poczucia jedności krajów natowskich, i w tym celu to służy, i nie mieszajmy bieżącej polityki do tych jakże ważnych kwestii bezpieczeństwa. I proszę zrozumieć, że mamy minutę, Jarosław Kalinowski, na wszystko. No zgadzam się z panami przed chwilą wypowiadającymi się na temat miejsca Polski w NATO, pozycji, szans, perspektyw. No ale tak czy inaczej ci posłowie z państw członkowskich NATO, którzy się zjechali, no oni siłą rzeczy będą chcieli zweryfikować tą naszą pozycję i ten anturaż cały, nie tylko związany z protestem środowisk niepełnosprawnych, no chyba tej naszej pozycji nie utwierdza. Patryk, jaki? Całe szczęście udało się wprowadzić na agendę dwa bardzo ważne tematy z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Po pierwsze wzmocnienie wschodniej flanki NATO i jej status i jakość przyszłości, a po drugie elementy bezpieczeństwa energetycznego tej części Europy, i dobrze, że w Polsce będziemy na te tematy z najważniejszymi ludźmi na świecie rozmawiać. To jest mimo wszystko, cokolwiek państwo byście nie mówili, duży sukces Polski. Rafał Grupiński? Wydarzenie na pewno w tradycji tych natowskich spotkań istotne, natomiast wydaje mi się, że największe wrażenie, które z Polski wywiozą parlamentarzyści państw NATO, przypomnę, większość krajów Unii Europejskiej jest członkami NATO, to jest Sejm otoczony barierkami, otoczony policją, pełen ograniczeń, pozamykanych korytarzy sejmowych. Wydaje mi się, że będzie to fatalne wrażenie. Ja też się boję niestety o te wrażenia. Czy to jest sukces, czy nie sukces, czy wstawanie z kolan, czy nie, to w ogóle nie są te kategorie. O bezpieczeństwie trzeba poważnie rozmawiać. Do tej agendy bym dorzucił cyberbezpieczeństwo, bo Polska ma swoją agendę, jeżeli chodzi o oczekiwania. Dziękuję bardzo. Obrady plenarne w poniedziałek. Przypominam, Rafał Grupiński, Paweł Mucha, Grzegorz Długi, Paweł Grzegorz, Jarosław Kalinowski, Patryk Jaki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 7, 32 GB, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 000 zł. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty.